ังจะจะจะจะลับพอยังเอาไว้ละมังบ่เอาละไว้ละจะจะจะมาแม่บุชาส่งคอรีโอเย็นน้องบ่าวสุมงตุนก็มวยเซนาไว้นินกูนเอสเอสิกเอสดีเวอร์ติโดจะลับพอยังเอาไว้ละมังบ่เอาละไว้ละจะจะจะYeah.